تفسیرات احمدیہ نم اللہ جیون کتاب زیادہ قسمت تفاصیل کی کتے شی دا احکام القرآن کا حوالہ بانے خانو بیا دا آغا مفاصل مذہب آغا ملعوث ساتل پکائے فکی اعتبات دا آغا کم مستق بھی دا آغا خیال ساتل پکائے ورنہ بیا کرے کرے پو باندہ باندے کی اعتبات راشی تا د فراحت صفا متصل کارنامه بارک یې خیبر جنتا کې مدرسه شاته څنګه راځي هلته یو عالم مرګره او کوم ځای واره کړو او خو ځو واره مرګره یو راته راځي پریشان ما ته یې چې هغه غزاری د مسؤلانه کې پاتې کېږي چې دا څنګه راځي مې څه مسلې لیکلې ده وی ریکری دې چې پروژه کې پر رمضان کې پروژه کې د زبان افات د ثواب کول مطلوب دی څنګه به عارف دي په نام سره ورته دې کړی مې یو ټیک ټیک لري دا وی د متفقین نبات او زبان نبات د ثواب کول مطلوب دی مې نه نبات سره نو څه ورته هیڅ نه کړی ورته ما سره ټیک ته هغه وایي چې مطلوب دی ایا واچنه مګلو باندې انا مو سره خواند ما ته مې امام غزالی د رحمت الله علیه مرتبه یاد هټوله مسله دې نه جوړه ده امام غزالی د رحمت الله علیه مستکن هغه شافعی دی چې امام شافعی رحمت الله علیه کوي ځانې د زبان نه بعد د خپل خپل هغه کړی دې ما یې د خپل مذهب مطابق ټیکی کړی سماو استاد امام د تحقیق خلاف او هغه مسلکی اعتبار سره شافعی دی انا دې نه بس باندې له تاسو په وو کټو رښتینې دیګان دې تاسو په خوب نه کړې چې څومره دې امام کې مسئله باندې تدې کړې ما چې ما په غزالی باندې مطلب لري هغه شاکې مطلب دی انا فی المسک هغه نه دی بس خبره ختم شوه زده که شان ته د قرطبی مطالعه کیږي یا د بازنور کتابونو تفسیر کبیر وغیرہ هغه هم کې چې یاد پر راځي ذکر کوي نه بیا د حقیقي اعتبار پر مسلک ملموس خاطر پکای فلا تفتا سمتصلی نمازر آسا چلی احتمام قید تفسیر حسب دیوان العرب سو علوم عربی و مطابق عربی لغت تبوری ساغی ماخذ تبوری ساغی مبدأ الاشتقاق تبوری ساغی مصدر تبوری سنحف ثابتی تبوری سصرف ثابتی تبوری سجار مجروح متعلق تبوری فدی اعتبار کا تفسیر کئی او دا قسمه تفسیر کوي هغه نظرات چې دا غي ذوق ذوق په لغت دي او دا غي ذوق ذوق د علوم ادبیوي لکه صاحب د کشاف علامه زمخشري نحوي اعتبار کوي چې امام د فصاحت او د فراغت په باب کې لوی امام دی. حال مفصل د نقل کتاب د هغه دی چې امام ابن حاجب داغه خلاصه لیکلی ده. صافیه مفصل درس کتاب د علامه زمخشري کتاب المفصل. ولیکن داخلی په اعتبار سره معتزلی دی. دا کشاف مطالعه کې ګول شي په دکه نقطه و ملموس ساتل پکار. حضرت شیخ ابراهیم الله باقاعده هدایات کې موږ بیان کړو په د لغت په اعتبار باندې، د نحو په اعتبار باندې، د فصاحت او د بلاغت په اعتبار باندې ډېر انتهایي قیمتي کتاب دی. مطالعه کتاب ولیکن د ټکی ټکی نه اعتزال کوي دی الفاظ د ټکی ټکی نه اعتزال کوي دی هدا کنو کا ملحوظ ساتل پکای. بیا د کشاف مطالعه چې کولی شي د پای باندې مالکی یو المذهب یو عالم دی هغه په حاشیه لیکلی دی او سره سره کتل پکای. بس هغه ټکی ټکی ولا هغه ټریس کړی دی او پای باندې هغه ولا راکړی دی او یا د علامه تفتازاری رحمۃ اللہ علیہ حاشیه په کشاف باندې تفتازاری غوښتل ته معلوم دی چې په شرایط کې دا غیر سره کم دقو او دلات را خپل کړی دي څه ته معلوم دي دا هغه څه کومه حاشیه ده په کشاف باندې دا یو څه مثال څه ښه دي چې بیا د هغه د اعتزال نه او د اعتزالي نظریات نه څه متاثر کېدو خطر هغه باندې. او دا انکه امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نقفی ترفی لغوی وغیرہ اعتبار کا تحقیق کر تفسیر بیضاوی دان کا وقت نکول وقت استعداد والے کسا نکول اور کم متوسط استعداد والے نکول تغیی مطالعہ کوئی خان تا ترفی چی کمیزی صدح صدا دا طالبان بګړو ونی کی لیکو ابو کاوی دی چې نه یو کوم ولادت دی او دا تفسیر دی ټول تفسیر کتاب اثارول او غرانول هغه درته کار څه چې پای کې نور بلا چې کوم په کې راځي مذاق یې غران او چې آثار مطالعه کې ځخپل وخت مطابق نه هر یو انسان هغه یاسو کوي استفاده او کنه او کله کله ما دې منځه کولی تاسو ته نو اخر د هغه ته تفصیل وښان کړی ما دې دا تفصیل دی نو دې ورنا کامل دې ځاګی دغه خپل پکار دی خو دې لیک نه لوي صرف بهترین تفصیل دی. او بیا دا چې په ابحاث پر هغه متفاصل کې ملایي ځکه د امام د تفسیر هم کولا له مدارک مختصر تفصیل دی نحوی ترتیب د حدیث په اعتبار باندې شان موجود په اعتبار باندې قیمتی تفسیر دی. سنورما سب کا سمبسیری نوازر آو کیا غیر انتمام کئی سبیان دا اختلاف تا کرا آتو کم منقول قراءات تھی متواتر قراءات کیا غیر متواتر قراءات تھی باقاعدہ آغا بیان ہے کدی تک کتاب کو حذف تو ہم زبان دے یا اتفاق تو ہم زبان دے تحقیق تو ہم زبان دے تصحیح تو ہم زبان دے ایمالی کر دے بدون ایمالی کر دے او دا قسم تفسیر او مفسرین حضرات کوي چې اغای مجوده ازو کوي اي کې د تجوید او د قراءات او ذوق دي څکه به ځای او امام نو څه شو سره په ټول پراډې کې څه شي مدرات فين زما طبقه د مفسرین او حضرات صحابه مفسرین دي چې دایته امام کوي د تابعین د متشابهات تفسیر لها تابعین د تابعین د متشابهات یو تفسیر دی او یو تعبیر دی تفسیر او قطعی مفهوم بیان ورته ویل شي او تعبیر ځانګړي طریقې سره بیان د مفهوم سمو تشابهاتو حتمی مفهوم هغه څه دی قطعی مفهوم هغه څه دی پای باندې صرف او صرف الله جل جلاله او پاتې کوه ځنی اعتبار سره باندې استقامت او باندې توجیهات صدقه بیان هغه ممنون دی صدقه کما مفسرین کړي صدای اهتمام کړي د تعبیر د متشابهات لکه امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ وسلم او دارنگی نور پر ہم مفسرین نظر آتا روان دیکا زو خبره وا چې په چا باندې به کوم زو خالیو بس په حقي مطابق ته تفصیل کوي هغه تاسو د باندې تفاصیل او انتخاب کړی چې پای کې تقریبا تقریبا دا په دې ملایي خصوصا اروپن مانی چې امام حضرت رحمت الله علیه تفصیل پایې کې سابقہ چې کوم سبقات او کوششونه کړی چې هغه ټول سنه په درجه کې په ګران ملایوي دي علامه یوسف تنوری رحمۃ اللہ علیہ کې دي مشکلات په پدغه وخت او په آسان په آسان طریقې باندې د سابقہ مفسرین او حضراتو تحقیقات څو کتل غواړي بس هغه ته تفصیل او معلومات مطالعه کړئ فدې کې د کتور خصوصیات تقریبا تقریبا هغه موجود دي او دا کې تفسیر البحر المحيط چې امام قدسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جامع تفسیر او دا کې تفسیر ابو سرور دا جامع تفاسیر تفسیر کبیر چې امام رازی رحمہ اللہ تفسیر او پاتې شو پوره پوره फायदा او خدای هغه تفسیر نه ملای دی شي چې په دغه حواله باندې مستقیل په دغه کتابه وي ولیکن چې په لږ وخت کې زیاته फायदा وشي او عامه او شامله फायदा وشي نو په دغه اعتبار باندې دا تفسیر راځي چې په لږ وخت کې زیات کار راځي ورپسې بل بحث سلاسل سبعة سلاسل جمع السلسلة وہ سلسلے داخلی قرآن مجید عام طور ذکر کئی او دا بحث فباب تفسیر کی انتہائی اہم بحث ہے او سلسلے اجمالا سلسلة الدعاوی فین سلسلة الدلائل او کریم سلسلة سلسلة الشکایات سلورم سلسلة سلسلة التخفیفات والتبشیرات انزم سلسلة سلسلة التنبیحات والزواجت او اسمگم سلسلة سلسلة التطیعات او اوم سلسلة سلسلة رد شبوحات داو سلاسل قرآن مجید ذکر کئی رمبنائی سلسلہ سلسلة الدعاوی دعاوی جمد دعوادا او د دعوی نه مراد هغه مقصودی مسله ده چې قرآن مجید دا یې اثبات کوي او هغه بنیادی طور څلور مضامین دي او څلور مسائل دي یو مسله د توحید داون بنائے دعوت قرآن پاک او دیتا دعوة اصلی بھی قرآن پاک بیلش او دیم مسئلہ دا رسالت صداقت دا رسالت او دیم دعوة صداقت تو قرآن پاک یا صداقت تو کتاب اللہ او سلورم مسئلہ او دعوة الفاظ بعد الموت سمرک نفس سواندون اغا حد سے مسئلہ بالاخرت او در قیامت لا مقاصد تو قرآن پاک او دا خو مهات المسائل نور مسائل پکې موږ دلته دا مقصودی مسائل دي دا خو مهات المسائل دا مسلې د رسالت او د مسلې د صداقت کتاب د دې په میت کې تلازم دی د دې په میت کې تلازم دی چې یو داو ثابت دي بل داو به سره خپل وخت ثابت دي د تلازم فائدہ ده غلط دی چې په کوم صورت کې صداقت سره رسالت کوشي د پای کې صداقت کتاب وي او چې په کوم صورت کې صداقت کتاب وي پای کې ورسره صداقت سره رسالت نه وي دا دیو بل سره لازم او ملزوم دی دویمه سلسله سلسله ضد دلائل دلائل جمع دلیل ده او دلیل څه وایي نو فنی اعتبار سره د هغه مختلف تعریفونه شوي فقط د یو عام او دی تعبیر او تعریف چې عام کتابونه ذکر کوي ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر چې عام طور د علم کلام کتابونه کوي د منطق کتابونه کوي ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر او یو څه زه علم راغی نو د هغې په بنیاد باندې په فرق علم هغه راځي نو دک تا دلیل ورته ویلی شي مثال په تور باندې کلوګي د علم راغی خو دا صرف او صرف کلوګي علم نه شو کلوګي طرح طرح دا پوجو دنار باندې علم راغی نو دې لوګي ته به دلیل لري ځکه کلوګي باندې د علم سره دوه وجنا ورسره ورسره وجو تنار باندې علم راغی د دې دلیل کوم دلیل څه کوي چې د اثبات خبرې کوي چې تک خبره د سمج دراله و سره وسره داو په کوم وخت سمج دراله هغه سره په دغه وخت باندې دی او دلایل په تنور کې څه دي دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ او دلائل وحییہ او دلائل استقراریہ دلائل عقلیہ دلائل نقليه او دلائل وحييه او دلائل استقراريه اجمالا ذلك تفسير ان شاء الله وقفين بعضكم وخبره یا رساله یو کلمه چټی کله وچرا بازی ملګری هغه په هزار کې اجازه ته استعمال هغه دینا ان شاء الله لګی تر اوسه خپل په هزار استعمال دی د بل په هزار کې کارندې استعمال وکړه او بیا خصوصا چې اجازه ته مې او کې اجازه ته نیټ لري دا یې دلیل څه لري دا ورته لیکل باکته دا پوره تکلیف دې سره دا ملګری تیزار باندې ملګری هغه پوره په تدلیش کې چې هغه ډېرې پی د کله ته مجبورې نو په اجازه ته هیڅ یو شی نه دی استعمالول فکه اگر هغه تیزار ولې او ځین ته دار لیک اجازه کړي دا هغه خبر ده چې نه اجازه دي کړي ځکه دا ملګری په دې باندې مجبورې شو چې او کې کوي کړه چې نو الله خبر هغه ان شاء الله خیر تازه وي د ذاتي قسمه خبرو نوبت مرځ څه خپل ذاتي قسمه نوبت اډلانه یو بل ذاتي قسمه تکلیف نه هر مسلم ومن سلم المسلمون من لسانه و يده هر لحاظ سره ان شاء الله دلته کې پر امن طریقې سره مين سره محبت سره کته څنګه په پړون کې منار باندې مطلب خدمت کوي او چې مینا او قصیدت وی هغه بیا شعر دی وی محبت خود کو آدابی محبت خود سکا دیږي څه نمبر لکه بس سره دې دني چې دا استاد دې دا ادب بیان کړي دا مشر دا دا ادب بیان کړي دا موتنه دا دا طریقو وکړي نه نه چې عقیدت وی نو محبت څه کوم آداب محبت څه کوي دا هیڅ آداب هغه دې بس عاشق عاشق یا خپل په ادب دی دي چې ما جوړ د کوم کوم خبرو خیال ساتل پکار دي که مراد ده د دې وجنا چې دا چې موکان را دي چې را د دې نه اعلان کی چې دا چې کوم پکار دي دا چې کوم پکار دي دا پریشانی ده دا پریشانی ده نه ان شاء الله پریشانی دی لوګو سره ورکول نه پکار دي که مراد ده او به مدار چې د مرګرو باګه د فارمونو ستاسو لپاره ګړوان کې د هغه تنظیمي نکم ملګری چې باګه د ګسر ان شاء الله په دې ډول ترتیب کې شریک کېدل کاو وایي راغلي دې د لپاره نه هیڅ پر خپل فارمونو هغه حقیقي او فارمونو هغه ډک کم ملګری هغه لیټ ټیټي کې تاسو سره را بي کیږي نه هیڅ تر رابطه کوي چې په دې راتني ورکې دراسو دغه څنګه دې مدرسې والو د مرګرو ته تنظیمي والو دا یې خواهش ده چې کوم مرګري هغه پاتې کیږي باکه دغه سره تفسیر هغه وایي چې د ابتداء هغه راځي پر چې کله کله زموږ په ځین کې خبرونه پیدا شي دا سم مرګري دا چې دی ویا اصول ختم شي راو په څرګنده دا اصول دا غیر مفید وي چې بس دا تنبیه کوي چې دا ځانګړي مشروع دا که زموږ سره احساس پیدا کیږي نه طالبان وی او څوک سره وی دا ضروري کاندي او ضروري حقوق یا تاسوونه مونږه وکړي په خپل طرف نه غونېم لګیا زموږ مثال په پنځاري دی او پنځاري دی نه عربته کې د میډیکل سٹور واه او په سمای کې راځي او نو سبو د کای نو سبو هغه د داخل وی دا نه دې د متخصصینو حضرات دي زموږ د اکاډمیو د مشایخو دي زموږ مثال په میډیکل سٹور واه وو صرف په دغه باندې زه راځم تاسو ته نو که چېرته دا نو څه کوجوري چې بیا په وخت نه ځای کوي یا بس په کوم ځای د ویلې چې هغه ده نو چې کوم مګري هغه راتو وري او تاسو سره راځي ټي وي چې په ځر تر ځر پرې ځان هغه راورته او بیا سوتري نه پات چې دا مګري وایي چې څه کوي دا هغه تنظیم به بیا په خپل حواله باندې معنا چې په جمعات کې پات کیږي کته راځي کوي آیا که په مدرسه کې پات کیږي بیا په کده مدرسه کې راځي 57 بوشه کوي دا غوې په روټه او د پاتې کېدو د بيځای کوم خرچې راځي هغه یو خپل ورکي او چې ابتداء تر اخره پورې موږ سره شریکي چې ان شاء الله دا هغه یو بیا پر لا برابر وي د مدرسې د طرف نه بل هغه تنظیم او په همدې ډول شانتي چې کوم کوم مرګري باقي د ګای سره هغه شریکي سره وړي نو هغه خپل فارمونه وسوي او بل ځای کوم مرګرو ته پاتې نه وره هغه شناخت کارونه نه لري شي دا باقي دا اغه چې کوم رخصت شناختی کارونه او په عینو فرصت دي هر اوسې کړی تا نظام تر خامو ښه شناختی کارونه خراب دا غي اغه نمبر د ځان سره پرې مستقیم نه شي انشاء الله اغه واخله